د ظلمت نه د لوخړی نه الله پیدا کړی دی. لکه سن چی آدم علیہ السلام و آدمیان اصل ماده خاور دا خطا دا شانتا دا شیطانان و دا جناتو اصل ماده اغا لخور دا اتنگ لخور کلکا چا اغا دا خط زکاما ندا دا وجنا پا انسان کی چا پا خپل اصل حالتی نو ترابیت غالب دین عجز انکساری تصفل و کزیدل جناتو کی تکبر تعلی دا زیادت دا لیکن چی اصلاحی وشی من آمن منهم نغسم شی دا مخکو خلقو منلا وسیم جمهور دو مخلوق منی بیدنا پوهانو قمقلانونا چی اغا وجود دا جناتو نمنی یا دا دیو جنا چی منگی اینو نو یا دا بی جنی دو جنا چی نینو دا دور قمق الخبر دا وی دا نشتی پیریان کم دی او زنی دی بی دینی دا جنا شیطانان او پیریان او فرشتی نمانی دا دی فرقی مشر دی سید ابن علی المتقی سر سید چی توی لگی سید علی ابن المتقی دا انگریزان دو کڑے سرو دا دیوبند دا مدرسی دا تعلیماتو دا نرانولو اروکاولو دا پارے مقرر کرو ویتا کالج جوڑ کا نا آگا کالج جوڑ کو روسی ترقیو کرو نو بیا یونیورسیٹی کردا علیگر یونیورسیٹی اول نوی مسلم کالج علیگر مسلم کالج ترقیو کرو دا اصل جوڑ کرو دا دیوبند پا دشمنی باندیو پیرنگیان سرے مقرر کو ویلاش کا دیوبند مدرسا کی داخل و اخلا حالات معلوم ہو چلی دیوبان کی دا سوی لیکی خود چیراوزی جو بر زمانگو دشمن دی چیراوزی بر زمانگو دشمن دی دا سو زهر دی چو دو تیدن نگی سرای مدرسه دا دیوبان که شل کال او وقت فارغ شو بیا ارو تریشتا واپس شو بمبئی تا دایری راکا اگو تولی کل چیا ما تا او آیا چی تن علایقی زپ دی خوش آلی این چه کم کار لطا مقرر کرده اگر کار تا نده کرده زو پا دقیقه اون خوش آلین او کنه دارا تنوی زو ما خبر مانای نو زو تاسو دادایم چه دیوبند پا مدرسه کی بید قال الله و قال الرسول نا بل تشه نشتی یعنی ستاسو چه کم خیال نه چه دا حکومت خلاف تا دا خلق تیاری او دو تسو منصوب و بندی ور که نو دا پا که سشه نشتی بید الله و رسول کلام نا دا شهده پا که که پا دی یقین کوای نو رپورت داگه دی که نخواه جمعتا نلائی قوای نو ناغو خوی پشل کالا پیسه لگولوی کنن یرا بیاسو خوی پریخونی دی پا کار تا کار تی اغسطو واری بمبئی که جمعت جور کو مرکزی جمعتی کو پاگی که دی خطیر کو ایتا زمان دولت خوڑن لی چه دیوبند نکم فتو شایی کی گی تا با دا غیرد لیگی زمان خلاف دا انگریز خلاف دا انگریزیت خلاف چه کمی فتوی دا غزین شایی کی نو ملا خوطا ای کنا نو تو با دا غیرت کن قستا کار داده خورو بای منگا نو پیرنگیانو دا دی مقابله که علیگر جوڑ کرده سرسید پا دریا بانده خدا دا اللہ احسان ده سرسید چی تلار نو علیمان لارده دا دیوبان علیمان لارده وی چی دا تیک دا دا پارا نظریه و پنیت جو شو تعلیم ارتی جی خود ده دا زمان دا زی زمان گا ده دا دی سرپرستی و سرمان پلاس که اس پی منگا کو سرپرستی و شروع کرا نفق علمان پکی پیدا شو کنه شیبلی گوانی سرائی پکی پیدا شو دا سنور لول علمان پکی تا پیدا شو لکار زکر لاس پیغو که سرپرستی سرسید لیکونه کرلی تفسیریم لیکلی ده ایا سنور تحرون فرشتی نشتی ہوئی فرشتون امراد سدی خاروال خلق شریپان خلق دا خارونو اخلاقیان خلق دا فرشتی دی تعبیری تی دا کرده دی دا جنات و شیطانان امراد دی ہوئی دا کوستانیان دا غرونو خلق یعنی دا علاقه سجه صبح سرحد پورا دا استاس و کوستان نیدتم پورا صبح سرحد کیا دی دا غرونو خلق دا کوستانیان دی دا غرطا دا جو پیریان دی دیوان دی اس جو پکی تزیات ناکار دی شیطانان دی نو خدا لکری دی دو موجزو من کر دی موجزی دیشتی ادری باسا کل حجر و امسازان سرواخ لغر للاشا نو غر تنگو کی چونو کی اوبای کنن تو پاوارا میدان کی شکا کی اوبو گوریل تکم دی ادری باسا کل حجر دا امسا سرا یراداو کا لاشا گتولا غریض والا قوتندر بشی و عام طور بانی دا اسمانی کتابونو دا ویدار چه سنگ فرشتی وجود منی ناقص یا پورا نو دا شانتا دا پیریان و شیطانان وجود هم منی نو پیریان او عربو که خوبیا دیر جد دا دی اثرو پناه بای تی غختلا وزیفه بای کولی پی شیطان با لرا تغبول خبرون راولو استمتع بعضنا ببعض و بلغنا عجلنا الذي عجلت لنا سورت عراف کی من دیو بلنا فایدی واقستی نو قرآن داغو حالت پیش کی چه نو سق علم غیب و نو سق قدرت شده نبی علیه صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغی دوره باندی و تو بازار تو میلیلا مندائی بلا گیدلا دی مندائی را نبی علیه صلی اللہ علیہ وسلم تو لارکی موز کو دا شوید ما سلطان یاد سهر داغ وقت دی ابتدا دا واحدا لاری کسی اسمانون ترخطو بلکل بن شوی چه پیغمبر اسلام پیدا شو نو ده جنات و لار اسمانون تر شیطینو بن شو و ده فضا که بگرزیدو ده لری لری پور بطلا راتلا چه کل واحد شروع که دو شولا نو فضا کیون مرشالله و لگیدلا حکم بندیو شولا نو پرده پده علاقو بندی فرشتی خو گرزی توک زیو توک رازی نو یو بر سرمین که خبری تری کی دو با مقامون دا اغو خبر او باوره دا نزل با سل دو سوی با پکی نوری تل کدی فیخلی تون بی همیه تا کازی با دیر شب سر درو تل کدی پا دی طریقه باندی دا دو بازار گرمو دی ای با اغا شیطان تاوی چو چاب وزیفا دم کدو نو دل براتا خبرون بیوتاوی دو آدمی پیره براره سو چل لی بیدا مصیبت تی یا دا غیب تو خبر یا نور تو دا بیوتاوی پا دیو جبان دی چه وحی را روانه در رازی در حفاظت پر اللہ لاری کسی بند که پا دی فیضا کی بیوم نبری خون فرشتو و پی نظر شو نو پا کانی بیوی بیشتو رجوع من لی شیاطین که و پی نظر نشو در مسطح که رضل غبر او تخت و را بغی نیبلیس شکایتو شو منگ تا خو لاری بند شوی او سچلو کسی احتجاجو که جلوسو باسو که جلسه که سچلو که ناغو تاوی اول تاسو گردی دنیا کی چه سا چل شده چه نوی خبر را غل لکنا سا کسان تشکیل شو ده هجار تهامه پا طرف بانده وطن پیریانو مشر زوباء امیرو پا ده لاره چه تیردن در رسول علیه السلام قرآن نوارد بوتو کی که ناسته غلی شوی انسی تو قرآن نوارد ولو الى قوم هم منذرین قوم تو واپس لاغ دا قوم یرون کی امون قرآن وارد داعی دا اللہ وارد عجیبو داعی اللہ دا اللہ دا منون کی امان کتاب من وارد انزل من بعد موسیٰ دا موسیٰ نرسو جکم کتاب راغل لے دا تورات نرسو کامل کتاب راغل لے سورہ حامی محقاف کے آخر مستقل پورا سورت جن دا پدی مسئلہ بانی دلیل کرے دے چو علم غیب خاصا دا اللہ دا دا شنطا قدرت اختیار دیا واللہ دے شرک دا اللہ سر شرک البتر مرض دے و اما القاسطون فکانو لجہنم حطبا زیادتی کہ ان کی اخاص پا حق دا اللہ کی اندہ دا جہنم خشاک دے جنات پا خبر دا تقریر گئی دا جنات و حالاتیم ذکر کلو دا جنات و اقوالیم ذکر کلو فلما خر تبینت الجن اللہ کانو یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین سورہ نمل کی دو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ کی پر بیگاری اختکڑی ہوئی کار کوئی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام با دو خپل نگرانی کولا نور خپ مقرر او دو خپلوم نگرانی کولا پا نظر کے ساتل سورة سبا آیت نمبر 14 فلما خر تبینت الجن اللو کانو یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ساو خود پیریان تین خبر ندی دا سو شو چکل آغا غور دی نا لپتاو لگی دلا فلما قوینا علیه الموت ما دلهم علا موته الا دا عبت الارض چکل آغا پا غبان حکم نا مرگو کو مرشو نو قبر کرے خلقو خلق پا مرگ دا دبان الا دا عبت الارض لیکن وینانو وینانو آغا خبر کو سنگی خبر کا امسایتا کیا کڑیوا آغا وینانو خوال امسا غور دی دا دیو سر پریوات تأكل من ساعته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فغيب پیدن رشي پاتي غيب نبي تبينت الجن جنات خلقو تسرگن شو دا حالاتهم پیش کئی داغو اقوالهم پیش کئی پده مسئل بانی کہ عالم الغيب اللہ دے و قدرت کامل دے و اللہ سرورم نمبر بانی قرآن نقل پیش کئی د کتب سابقونا مخکنی کتابونا قرآن دا تصدیق دا خبر بار بار ذکر کرے مصدقا لما بین یدی دا کتابون سابقونا دا ادیان سابقونا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ سورۃ بنی اسرائیل سورم آیات دا ذکر کرے دے جو تورات کیم دا ذکر کریو موسیٰ علیہ کتاب ور کرو ادی کتاب کی دا ویلے شو اللہ تتخذو من دونی وکیلا زمان سوا بل سوک دموار ممانے دا خیر و شر فائدے و دا نقصان عزت و ذلت اللہ تتخذو من دونی وکیلا ہدایت میں دا اور کرن تورات کی ملو لا تتخذو من دونی وکیلا قرآن دا ویلے لا الہ الا اللہ دا مخکانو کتابونو تذکرہ پا ہرا مسئلہ باندی کئی او کل تفصیل او کل اجمال سرا دا نبی علیہ السلام دا نبوت او دا غدر اطلو تذکرہ سورت علی عمران کی دا تمام انبیاؤں نے اقرار رکھتے دے تذکرہ دا دی کی نقل پیش کرے دے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلك مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين یاد کا کنا دا طول پی عمبران دا چمی لوز اغسطلو دا دی خبری چی کتاب می در کری پی عمبران یای اب یوم آیت نمبر یوتیا درے میں سپارا لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم تاسو منئی دا واخذتم على ذلك مصری پدی زما درن زمواری قبل و درون پیٹے وی اقرارنا آو منگا منو قال فاشهدو وانا معاکم من الشاہدین وی گواہان شای ربم گواہ دا نقل پیش کی چی دا غنو خون پو خوال آوزا غصے دی دا انبیاؤنا اپا صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپا نبوت دا غا اپا ختم نبوت دا غا باندی لوز میتی ندری اغسطی ری دا شانتا نقل پیش کئی پا نبوت تا نبی علیہ السلام بانی دیسا علیہ السلام تقریر صورت صف کی ومبشرم برسول یاتی من بعد اسمه احمد تا سر زیر درکم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قوم ترا غلے وہی تاسو تا زیر بیانم دے خبری مبشرم برسول شپگم آیت تے اتشتم سپارا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين عیسیٰ علیہ السلام دے پیغمبر بشارت ور کرے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمه احمد زمان رسو عزی انم بے احمدی علیہ السلام نقل پا نبوت نبی علیہ السلام بانی اگر پیش کر داشتن تنورم نقلون قرآن پیش کری دی نقل دا جناتنا پر صداقت دا مسائل دا قرآن باندھے دا شانتا قرآن نقلوں نے پیش کری دی دا زندہ سر نہ علاوہ دا انسانان نہ ہوں دا سی فطری مسئلہ دا یعنی حق دا اللہ اللہ لوائل چہ دا دا انسانان نسیوا غیر ذوی القور کی زمنگ گنو اغوم دا مسئلہ کری دا سورۃ النمل کی دمیگی واقعہ ذکر کی دمیگی تذکرہ کری دا حتی اذا تو علاوات النمل قالت نملہ یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنود وهم لا یشعرون نلسم سپارہ سورۃ النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ميگوي چه اولیاء پغيبون پيگي ميگوي چه اصحابان ده پیغمبران پغيبون پيگي قالت نملة وهم لا يشعرون ده ميگين اللان ده اتو انبیاء پغيبون پيگي اتوی دا امت صلحا پا غیبو مانی پیگی او بیا مرو پیگی ادا جواندی دی او پا دا غدر باندی روان دی اغاو تو اتاسو با اوچا قیگه اغاو تو پتا ام نی و هم لا اشعرون ابیا تصدیقی که سلیمان علیه صلی اللہ السلام تصدیقی که دا نوی چه دا دی سووی علیمان خدا لی کری دی چه میگه راو حاکم راو سلطانا سلطان تو ولی تا قوم زما دا ظلم نو یارو زا ظالم زما دو واجنم ویسے با زما خبر کی تا تا سیڑی خبر پرانا در رسول رقانویس خبر پرانا در رسول ما پکی تیوٹا کی ویلے دے وهم لا شعرون سلیمان با نئی پوانو سلیمان صحابہ با نئی پوان چی زمان دخ پودلان دے سرالا اچھا خیگی ویتا دخ پر زور نا نئی خبر زما دے سر مات کر تبا نہیں پوا کا تبا مخلو تبا شی کہتا ہے مکانا گانا کی گی نا جمرات بولی نخالا کو غور دی بیا مجال نشے جس روک دیکھا تھا شیخ جی روچت کی بس اگر دلان نہیں پیتی کی زنی پوشو پی زنی پی پو امنی شی جس چل لے خوش روان دے پا مخبانی وهم لا شعرون او دو با نپوی گی ما داوی دی وی خواست سیدہ وهم لا شعرون پی سلیمان امانی پی غیب انا پیگم اب بلا پا کلا دارا چی میگے دا ہوئی بلکہ ملا چرگا کمول ہدہد دا ہوئی ہدہد ہوئی جیتو کم ان سبا بے نبا ان یقین ویزن آگلے یقینی خبر میرا اوڑ لے فمکس غیر بعید فقال احط بما لم تحط بی وجیتو کم ان سبا ان بے نبا ان یقین لگوا خسارو کاثر آگے جاسوس راگے پر چہرہ اوڑ او فرق غلط غلطی دا کرا چی بھی جازی تلے دے پا دے کاری لے گلے نو مامور کرے نو دے دان لے پخپل شوق لار خوچی پخپل شوق لار نو پارچائی پورا لکل لحالاتی معلوم کری اللہ اللہ دا کافر و حکومتون چی سی دی دا کفر چی سی حکومتون دی کاغا دا پیرنگیانو دی کتابیانو دی کدی غیر کتابیانو کدو چین روس جاپان دی دا دیر طول افراد تربیه شوی دسی دی چه هر زیکی چی دو خودو با پا ارت نظر ساتی و رپورت با حکومت تا پیش کئی پاکستان تا پا سیلگاره را گیا رپورت پا پیش کئی بل زکار بانده را گیا رپورت پا پیش کئی هر زیکی چی دی دا پیرنگیانو هر فرد دا دنیا پا هر زیکی چی دو ندیه دا خود حکومت کارنده دی بے تنخواہ کارندہ دے دا خپل فریضہ گنی او دا خپل ذمہ واری گنی کہ کم خبر دو دا حکومت پا نقصان کیوا خلاف کیوا سڑے ہو کس کار ہو کس خبر ہو نو دو بدا دے نقشوں جوڑی اور پرچہ بوم جوڑی گوار کئی با سرد دا گنا چاہ پلا اس تنخواہ نہ لی اور خپل فریضہ دا گنی دا ملک خدمت اور دا قوم خدمت ملا چرگ کو خپل فریضہ گنا چکہ سیل نہ راغلے ما بی جازی راغلے ما کچھ تو خدا سری اوسم کر تو ثواب کو بیشی دا سفر می دا ثواب شید گنا کو مسلا یواز دا سیل نہ خپل دایری مقرر پورا کڑیو واپس چراغے پدی خو پیگی چ صدا برا کئی لعذبنه لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين سخت سزا بوركم یا بلالوم یا بسخ دلیل خی ویزخیم کانا نو چراغ نو بیدا ہوئی احط بما لم تحط به آغت میں گیر کر چتانی دی گیر کری تاساق غیب نشتے دی نو ما پستر گولی دا زدلی دلو خبرکم تالی دلی نی دی و پا غیب پویگی نو اگر ساقی تفصیلی ہو کر نو سلیمان نوی علیہ السلام چی چپ شا بیادا با طور مخد رک شا تماتا بما لم تحط به خبر خو یقینی دا خو پا کارا دا بیادا بیادا کانا چتا تینے خبر ما پتاولا گولا دا سر دا خو ما تا لیا خبر راول لے بیادا بی که آغا تا نوی دا بیادا بی که ادب ام دا گا دے کانا چه دا توم مقدار توک دیر نا آغا مرایو خوایا لوی لوی سپتون با پا کاغذ کیولی که لوی لوی نمونه بولی که یا پلان کیسو آغا دا اللہ رکاتا چه سی پاسون دا طول یو سویل پا کاغذ کیولی که پوشتر کیولی که آغا ام دا نوی چیز خود دی نیم دا تاسو ما بسی سویلی که ما شرم آوی بیزتی می کوای نور سپتون مالی لکلی دی اغم دانی اپن پت پت خوشاله دی غلی غلی غونو خوشاله کی نه زغه صحیح ما نو سړی ته ته لتا سی پاوی دا نه شه نه د دوپې دروغ سی پتونو باندې چې صحیح نو اقای نو دا قما خلون باری جزم صحیح ما او ګور ته ماته دا سی ویل کل صفات ول سویا خیر ول تقیا د خدای نه لاندې وړو کې غونو خدای او دا د سړي دی وړو دی زوب دغه ته ناروا دی ظلم دی اذا قلتم فاعدلوا جوائے نہ انصاف ہو گئے ظلم مکوائے دا کم مقام چوک دیا گا مقام اخایا یقین والے زیادہ ہے نہ دیو تو یہ حق تو بھی معلوم تو حد بھی ویسے دیرا اڑ لی جی تو کم انصاف ہے ان بے خبر ان یقین یقینی خبر میں دلا اڑ لے گرے مطلب یہ سو زما پرچا زما پڑائرے کی زیادہ نشتے دروغ نشتے جسے دیوا کے میں دلا اڑ دیا ٹک پر ٹک بانے برابر سر بر باندھی تے معلومات کا جیتے کبھی سمن کو انصاف ہو کا نا سلیمان علیہ السلام والسلام حکومت دے انصافیان دے ٹولو اے پتہ لگو پتہ لگو کہ راستہ خبر تمری پوری صحیح دا نہ کوئی معلومات کول شروع کرو اصل ہے اولی گو پتہ لگو ننظر سننظر اصدقتا ام کنت من الکاذبین نہ پاکستانیان دے سیڑھی پہ پرچے دے پاس بیا تحقیق کی د پولیس د ناروا او د کول پاس بیا تحقیق کوي هغه به منی پر صورت چی منی وای چې پولیس ته لیکلی دا به منم کدا نه مانی نو وجن دي ریمان ورکو وای پاغه به دی قائل کین نو له بدی پری دی اسی دی نه پری دی دا ځان نه چې بیا ته پاس عدالت کې انکار کو چې دا مانی دی ویلی خود دې دغه دې کې به دا اقرار کړي د پولیس ته سیډی چې کومه پرچه لیکلی دا نہ پیغمبر نہ دو تجیات درانہ پیغمبر دا قول نہ نہ دا اللہ دا قول نہ جیات درانہ زمنگ پرچنے وی سوی دالی کڑی منگا پخلو زارے معلومات دا کڑی دار تر رسیدلی ستا زارے غلط دی کنا زو تو ہم چ ستا زارے غلط دی او پ غلط زو یو باندې تیو مسلمان ولی تنگ گئی سنن زو صدقتا ام کنت من الکاذبین بیا تم پتند لگی دلی چرا سرکت کی اور کس سے مراقبہ کم او ول تو تخور پر ونی سخکاریگی سچل دے مراقبی نشتی مراقبہ کا مراقبہ دے پا شیطان سوری شیطان پا دو سوری گی استحوذ علیہم الشیطان فا انساہم ذکر اللہ شیطان پی سور شوئے دے اصائی اللہ کا دکڑے دے ویتا گورو نالتا دا شیطان سخکار کی دا سی داو تخکار کی دے سخکار خورو میدی دی دی خوز پتہ لگول غوری چی دا سو استحوذ علیہم الشیطان مراقبہ کم ہوئی سلیمان علیہ السلام مراقبہ نہ کری انے پہ مراقبہ مانے پتہ لگو لو بیام سڑے لے گلے استا دے لے گلے لا شخط غرضا سنان زور صدق تام کنت من الکاذبین نقل دو ہد ہد عالم الغیب اللہ دے سلیمان ندی نقل لمی گونا عالم الغیب اللہ دے سلیمان ندی علیہ الصلاۃ والسلام نقول دزند سرنا سلورم قسم دادرم قسم کنا الادلۃ العقلیہ یو دویم قسم النقلیہ نقلیہ دا انبیاء نقل کتب سابقونا نقل علماء و صلحاء دو تیر امتوننا یا دا دی امت دا شانتا نقل دو فرشتونا نقل جناتونا نقل د حشرات الارض ما د زند سر نه مرغونا ادمي ګونا ټول پدې مسلو باندې نقل لے چې دا بالکل صحیح دی او منی دی. درم قسم ماوی د دلیل دی دلیل حلفی حلف کنزات وی د کنزا صورتونه مختلف دی. عام طور باندې حلف قسمی قسم کوم سوگن کوم اللہ یاد کی یا اللہ بلی و صفت یاد کی یا پختانہ قرآن عظیم یتین کلام دا اللہ نو دیتا حلف ہوئی اور شریعت کی ددی خاص طریقہ دا تو پورا قول باندھی ذمہ خلاص دا تو ماتول باندھی تو جرم تو سزا پی لگئی کفارا بے استغفار سرا ہو کنزاد د پختنو جداغی حکم د حلف نہ دے نتیجہ اگر سدا لکوئی کافر میں کدا کار میں کو نو کنزادہ ددی ماتوبا نے دے درو جنم شو اسزا پیم لگی یہودی بیم پیرنگے بیم ہوئی کنزادہ دا یقین پہ خلق گئی سدین عوان دشو تو وہ اسپے بیم ادا شانتا ہندو بیم ابل تو ندر کنزا گا نیوشتی خود شریعت جب کی چکم کنزا معتبر دا اگر حلف مقام دے حلف پنوم دا اللہ پا صفات دا اللہ باندے کنزا خودل کنزا چی دا چا پنومی گدی نو آغا آغا تو کی چی سری یقین دائی چی زی چی نو مخلم نو کزا خطا ہوئیم نو دے زمان دا خبر نا خبر دے او بیا چی خطا ہوئیم نو سزا را کولیش علم غیب او قدرت لمنی دا آغا چا نم بکنزا کیا دے آغا ندے لیکن اللہ رب العالمین بل سوک ندے کپا دا غنیت بانی دا بل چا نم یاد کی دا پیغمبر یاد کی دا ولی شہید یاد کی دا فرشتے یاد کی دا جن پیری یاد کی پا دی عقیدہ بانی چی آغا تینا خبری گی نو چیزا دا روخ و نمال صدا را کولیش که دا مخی نا مسلمان وو نیمانی ختم شو شرکی وکو دا اللہ پا دو صفتونو کی مخلوق دا اللہ دا اللہ صدا را صدار کر یو پا علم الغیب کی او یو پا قدرت کاملا یعنی دا کن فیکون کی ای شریک کی صداری کر پا دی مانا حدیث کی رضی رسول اللہ علیہ السلام ہوئی من حلفا بغیر اللہ فقد اشرکا چاچی دا اللہ نسیو دا بلنم پا کنزا کی یاد کر قسم کی نو دا دا اللہ سر دا توک شریک کر بل حدیث کی بیادار آزی من حلفا بغیر اللہ فلیقل لا الہ الا اللہ دیدی زر پذر لا الہ الا اللہ ہوئی مطلب سو قسم کی میں دا چانم یاد کر چی دا حق نو لا الہ الا اللہ زما توبہ را دی خبر نہ زوا پاسم ناروا میکل دی لا الہ الا اللہ دی ہوئی دائی پا دی مانا باندی ہوئی دی دویم کنزا اگدی دی چانم پا کنزا کی آدائی پا دی مانا نی آدائی چی اگر زما دی خبر نہ خبر شو او یا با مال تسزا تکلیف را کی کز خلاف ہوئی دروغ ہوئی پا دی مانا یاد آئی دا یاد اول پا دی مانا گناہ کبیرہ دے گناہ دے خو سرد دا غنا کفر ندے شرک ندے کفر کی گی پا دا غا عقیدے سر عقیدہ دا کفر ندہ پا خلے بانے کارو کنے جبہ کافی رفوا شرک فعلی ایغا کارو کو چی اگا دا شرک کار دے خو کافر کی گی پوالے نا زلائی دا غی مخالب دے در قسم حلف کنزا دا عرب و جب کی دیر جاتا وا عمر بانی کنزا خود اللہ زمانہ بانی بے کنزا خواہ قسم کی بے پیش کل دا دین بلا زیاد شو دا دوست معشوق شونڈی بے قسم کیا دولی ویختا و ننگی بے قسم کیا دول قسم بلب میں گونی تو و ظلف شب گونی تو کہ تو محبوب دل ربائی کنزا دم ستا پسرو شنڈو ستا پتور ظلف باندے چتما تا محبوب آئی نو سمانا دا جتا شونڈی او اختو زما دا خبری نا خبر شو که زو غلطه نو مالا صدارا کولشی دا مطلب انده داشان تا قسم بیکو بی ابی دا پلار کنزای اکدم پلاری پا کلون مخی مرده چرتا عمر سے وی بی ابی دا خپل کار پلار کنزای اکدم پلاری دیر پا خواه مرولا دا پا مدینه که دا خبره کوي پلاری مکه معظمه که دا هجرت ندیر مخی مرد دا مسلمانه ندیر مخی مرد او بیا دا عمر یقینم داده چه اغا نپیگی پا غیب بانده یقینم داده چه سه قدرتیم نیشته امورم کافر ده عمر سنگ یاده پل پلار پا کنزا که دا صرف دا خلی یو تکیو چه بیوی پا دی طریقه بانده لکه عام توابانی پختون خبره کهی دی ادبار دا پارا وی پا خدا یقینو که پا اللہ یقینو که دا چی دی زوتی دا دن تا پرسو که دا دی کنزا پا دی نزوتی خدای عدد شده پا عدد باندی لگیا دی نو دی تری قوانی کنزاگانی با خلکو خوله دی بارا که دا شریعت خونه دارا رسول علیه السلام وی ایوها الناس لا تحلیفو بی آبائکم خپل پلاران پا کنزاگانو که می آدوائی صرف دا اللہ نمی آدوائی پا کنزای خودو کی دا بل چانون پا کنزا کی مخلی لا تحلیفو بی آبائکم منع می آدوائی اس کو دچا نمون راغلی از ذکر کئی پا دا مانا باندی دخلی خبر دناکار دا فحقیقتا کفر و شرک ندی کفر شرک بالی چی پی دی پیدون کیو منی پختانو کی دستور دا رواجو دا اسم زینی کشتا دی وی پیر بابا دی ووا اپلان کی ولی دی ووا ادا وی چی اللہ تا پا غصه شی نوی پنجاب تی روکی اچه لوی بابا تا پا غصه شد اندستان تی روکی تو وی دا پتشتی حقیقت تی تازر که دسی دا چه لوی بابا غصه شد دا کار کوله شد سویا خبر دا خلقی وی جمعه وی لنو دا کلمی دا کفر دی یقینا کلمی دا کفر دی خوچ یقیده دسی ندا نو کافر کی گی پی نا خلای کافر شده یعنی پا خلای با توبه و باسی تجدید بو کی بیا بو لا اله الا اللہ احادیث کی راضی جدد و ایمانکم بلا اله الا اللہ پیغمبر علیہ السلام وی خلقو ایمان زڑی گی ایمان سنگ زڑی گی اللہ پیغمبر وی لکہ زڑو کی چی زڑی گی زڑو کی زور شی خیرن شی نوین دی نو پاک شی دس ایمانم زڑی گی پس زڑی گی گناہونو کولو ادھا گناہ دا خبری پا ویلو باندی ایمان خرش گرد و غبار پیو لگی دن خوباتی بلی گی رنا کئی و بار پا شیشه بانی گرد و غبار لگی دلی نو که گرد و غبار تی پاک شنو رنا سی شولا نو دست ایمان خودن نشته خودی تا دمخی نخوروالی را للا نو ایمانی دوم را خلکا چه استاد جماعت پا رو بانی ناسی خود جماعت تا دینیشی دن نکوله جماعت پا رو ناسی جماعت تا دینیشی دن نکوله بانگ ویلے شویده او تا دا بانگ ویلو نا پس دو دکان ناتین نشی را پاسوله ایمان دی دوم را خوڑ شویده دوم را کمزور شویده که ایمان سیو رونو نا دا بانگ نمخ که با تا با دکان بند کری وای با دی پریخی کار با دی پریخی سکول قچره با دی پریخی دا مخ که نبایدان تیار کری خو که دو امرا نی نا دا بانگ سر خو برا پاسی کنا ایمان کمزور شنو دا غم نکی نو زکر نبی علیہ السلام وی چه دا زریگی صحابه و تپوس که وی چنگ باید پاکو وی جددو ایمانکم بلا اله الا اللہ ایمان خپل نوی کوای تازه کوای پاکوای این زیی بلا اله الا اللہ ویلو سر دا وی چه دا شی غلط خبرو کن یادم ویلا اله الا اللہ استغفر الله نو پا دی سر و بیاغ نوی شی کنه زریگی با زریگی با جو اخیر با ختم شی نو دے مانا باندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جے دبل جانوں کنزا کی یاد کی فل یقل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وجدد ایمانکم دا عرب جب کی قسم دیو پنوں دا اللہ باندے بھی دیو قسم نہ کول خواہے کی بیا سب قسموں دی قران دا غی احکام ذکر کریا و سورہ مائدہ سورہ بقرہ کی بیانی گی انشاءاللہ خود چے کنزا پدی نیت باندے گی جدا کار کوم یا نکم نم پی دا اللہ یاد کی عقیدہ دائی چکزو دی خلاف کنو اللہ پہ خبر دے او سزا مرا کولشی نو دا شریعت کی دلیل شوی دے او جت گردو لے دے البینتو علا من ادعا والیمینو علا من انکر اللہ پلا کنزائی خدا قسم خود لے دے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما فلانو ندی ماندار دروغ وی یزعمون انہم آمنو بما انزل علیکا وما انزل من قبل دروغ وی ماندار نی وربک کنزاغدن پر عبد سوگن کن پخپر ذات اللہ وی دینی دی فلا واللہ اسم اعظم دی اللہ ندی علی فلا واللہ ندی ماندار سوگن پر اللہ رب وی دی وربک سوگن کوم پرب دی پالون کے دے چستا پالن کئی نو پڑوڑے دی پالی نو پا قانون بے پریخے فحسبتم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون قانون بے دلے نہیں مقرر کرے قانونی مقرر کرے دے ندی ماندار حتی یحکموکا فیما شجر بینہم فلویا ورطولا کتاف سلو منی او بیاداؤں ندا لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت فیصلہ دے اولا اکرلا پر وڑ پریشان نشی پی سر پریشان نا یسلمو تسلیبا غار و تکیدی اوی چلی پا ملکی پزان بانیو پا بلوم کامل غار چلول کامل طریقہ بانی حکم نافذ کی اللہ بھی ایماندار اللہ رب العالمین قسم اگدی دی حلف کی ضروری دا دا چی نم دا چا غستے کی گی جگہ عالم الغیب ہوں بھی ادارہ قدرت کامل ہوں بھی دائی منی نہ دا حلف عبادت ہوں دے پس صحیح خبر بانی چکائی دکلکن دا پارا چزمان اداکار چرتا بیاونی فی دا دا گناہ کی گم زکر دا حکم دے دا عمل لے دا عمل شرعیونا نہ احکام پورو طول متعلق کی گی دا نہ حرمت دا شنط دا کراہت یا دا وجوب سنتیت یا د استحباب او د اباحت احکام سره متعلقی ادا احکام مناسب پاغی معنی جزا یا سزا لگی دا قسم کنزاگانی اللہ رب العالمین دا چا پنم بانی ندی اوند اللہ رب العالمین قسم دا دی قانون دلان دی رازی مالک دے مختار دے دا خوخ دا چی سنگ کینو خو مخلوق طبیعت اللہ دا نمان بل چا پنم بانی اجازت نشتے چی غدی کنزا کی دی قرآن دا حلف پیش کر لے خو کل پنم دا قسم بانی او کل پا بلت مراد بانی چاگی تا شہادت ویلے کی گی شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو زمنگا فقہ کی مسئلہ دا چی شاہد لا قسم نشتے گواہ لا قسم نہیں ولی نہیں وی دا شہادت دے قسم کرا الشہادہ تتضمن الحلف باللہ قرآن دا ذکر کری دی سورة منافقون کی دا منافقان و قول قرار نقل کرے دی قالو نشہدو انکا لرسول اللہ کنزاگ دو قسم کو چتے لے گلے دا اللہ اللہ امو چتا پیغمبری و بیادا امو واللہ یشہدو ان المنافقین لکاذبون اللہ ویدو دروغ وی دا خبر دو دا زلن دا نو بیاو پسیز ذکر کی او داوی اتخذو ایمانهم جنہ دو دا قسمون دا اللہ دا بچاو دا پارا ذریعہ گردو اللہ ایمانی وی یمینی تبوی یمین نشی شہادت تے نشہدو انکا لرسول اللہ مدارک لکی اللہ من صفی تفسیر پلکی وی وجہ ام دادا چی شہادت متضمن دے مانا دا قسم لرا او شاہد لقسم بیا نشتے پدے ہے جو فقاضی کرکی قسم ولی نشتے دے نو قرآن ذکر کی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو گواہی کرے دا اللہ دا پخوارا سے گواہ چی قسم دے دا اللہ پخوارا سے سیدہ معنی کی فرق نہ رہی شہادت متضمن دے معنی دا قسم لرا مسئلہ توحید معنی شہادت دا اللہ رب العالمین بیا پیغمبر پا پیغمبر معنی شہادت دا اللہ رب العالمین کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم دا سورت را دا خیریت کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم زما استا سمیت کہ اللہ گواہ دے. سوار رسوم دیا رسوم سپارہ آیت نمبر 43 آخری آیت تھی. ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم اللہ گواہ دے کافی دے اللہ گواہ زما استا ستر میں اندا اللہ گواہ دے وہی اور دا گواہی تقریباً دا قسم پہ مانا دا اللہ ہوئی چھتا پیغمبری اور بیائی شہادت دا اللہ پہ پن نبوت گواہ کرے دے کفا باللہ یہ کیوں اللہ پورا دے زناس ناسو میں ان کے گواہ دا شنط نور مسلو بانے حل سورة النساء آخر کی دا رسول علیہ السلام پہ نبوت باندی اور دا قرآن عظیم دا مخلوق دا پارا ایک یو ذریعہ دا ہدایت باندی دا اللہ رب العالمین کنزا شہادت دائی پیش کری دی دا سنور مسلو باندی ہم قیامت مسئلہ را یا نوری لیکن آیت نمبر یوصل نحش پیتا 169 لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمی والملائکت یشہدون وکفا باللہ شہیدا اللہ گواہی کی شہادت فاغ کتاب چرا لے گلے دیتا تا انزلہو بی علمی شہادت دی کی دا کتاب راو لے گو پا کامل پوہ دا غبانی چیتا مخلوق ہدایت یہ کیا دی کتاب پا ذریعہ کی گی بل اللہ ری نشترے ذکر نصاب دا نبی علیہ السلام بلکہ دا تمام انبیاء علیہ السلام نصاب دا دعوت نصاب دا تبلیغ نصاب دا سبق یا نصاب دا مدرسے کتاب دا اللہ ہو تعلیم تلاوت ام دا غو کارو تعلیم دا مطلب ام دا غو کارو طریقہ دا عمل خود ام دا غو کارو تزکی ام دا غو کارو دا طلوع را کرو دا کتاب دا اللہ پر آنا بانی کی دا روز تو فقہاو ذکر کرنے خود دا طلوع شو بھی مفصلی کری دی کنا دا غی احکام خود لی دا جزیات غیر آخری دی اجتحاد باندی نصاب تعلیم دا کفا باللہ شہیدا اللہ کافی کافی دی والملائکۃ یشہدون شہادت دا فرشتو پا عظمت او حقانیت دا قرآن باندی دا خیر او دا فائدی کتاب یو دا غری نور کئی نو انبوی چی دا دی دا رانا دا لاندی دا غب دا خیر دا ہدایتی علم قال اللہ قال رسول امام شافعی وی العلم قال اللہ قال رسول وسواه فی جہالاتہ یتغمغم علم کو قال اللہ قال رسول لے دین علاو نور چیزی اغدنا کوئی خبری دی اور پاگئی کہ خلق پریشان دی سیتی نو جوڑ نکڑلا نو شہادت دا اللہ رب العالمین پا صداقت دا قرآن باندی دا سوئے کانزالا خصورت دا حلق ندی دا سورة الانعام سلورم یا پنزم آیت کی ہوئی اللہ زما استا سومین کی کافی دے گواہ قل اللہ شہید بینی و بینکم زما استا سومین کی اللہ گواہ دے استا سومنے او کنا منے پدی خبر وانی گواہی دے اللہ رب العالمین دا شہید بینی و بینکم زما استا سومین کی گواہ نو حرف دا اللہ رب العالمین حرف دا فرشتو او حرف یا کنزا دا عالمانو قرآن نقل کی آیت نمبر 19 قل ایو شیئن اکبر شہادا قل اللہ شہید بینی و بینکم ووحی الی هذا القرآن لانذرکم به ومن بلغ سوک دے پا گواہی کے دیر اچت دا چا گواہی جاتا موتبر دا منظور نوی دو بلے ویلے نشی اللہ وای اللہ دے دا اللہ دا شہادت نو اچت شہادت دا چاہی بینی و بینکم شہیدم بینی و بینکم اگر گواہ زما استاد ترمیان دا پدی مسئلہ بانے چیزا سویم دا دا اللہ دا طرف دی حق شہادت دا اللہ رب العالمین پا زید حرف باندی پا مسئلہ دا توحید شہد اللہ پا پا مسئلہ دے کتاب اخیر دے سورت النساء پا مسئلہ دے نبوت بانے نلسم آیت دے سورت الانعام پا مسئلہ دے قیامت باندے سورت یونس کے دے قیامت مسئلہ ذکر کی دے مشرکین استعجاب او داغو ناشنا گنل دالا سا خبر دا وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّنُهُ قُلْ اِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ تَبُسُنَا كَيْسْتَانَا تَعْجُب بَانْدِي نبا ناشنا خبری تاوی تپوس کی دیوی ناشنا خبری دو پنیز باندی استانا اتسوی دا وی احق رو دا خبر رشتی نیداتای چی سوائی فرون ماویلیو